ایک دفعہ کل والا سبق سنا لیں تجوید کا اور گرائمر کا, اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. اچھا جی, نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف حلقی آ جائے تو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ غنہ کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا. اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی نہ آئے تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا پڑھا تھا جی؟ یرملون, چھ حروف ہیں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اور ان چھ میں سے کتنے کے اندر غنہ بھی ہوتا ہے اور کتنے کے اندر غنہ نہیں ہوتا؟ آپ نے مثالیں تلاش لی ہیں جی, سنائیں مثالیں. عمر, ٹھیک ہے جی. لن نؤمن, ٹھیک ہے جی. ان میں ادغام بھی ہے اور غنہ بھی ہے. عمر, یہ کس کی مثال ہے؟ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہاں غنہ ہوگا یا نہیں؟ ادغام تو نہیں ہوگا, ادغام بھی ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی اور مثال. انبرأها, ٹھیک ہے جی. یہاں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے. اس مثال میں نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے اور یہاں کیا کیا کیا جائے گا؟ غنہ بھی اور ادغام بھی. کوئی اور مثال. کوئی صاحب, کوئی آپ بھی مثال. رجزن من السماوات, واہ زبردست مثال ہے. رجزن تنوین ہے نا, تنوین میں نون ساکن کی آواز پیدا ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں غنہ اور ادغام دونوں ہوں گے یا نہیں؟ ہوں گے, ماشاءاللہ. شیطان مرد, یہ مثال ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں, مینا شیطان نہیں تھا, ٹھیک ہے. نون کے نیچے زیر ہے, نون ساکن نہیں ہے. وہ جو آپ کو را پر شد نظر آ رہا ہے نا, وہ ال کی وجہ سے ہے. مرفوعتین, ٹھیک ہے. اصل میں تھا مرفوعتین مطہرہ, تو تین نون ساکن آ گیا, اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نیم. یہ مثال ٹھیک ہے. اس مثال میں تنوین آ رہا. دیکھیں, نون ساکن مین لدن, نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد لام آ رہا ہے, تو نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے تو غنہ ہوتا ہے اور ادغام ہوتا ہے. ادغام ہوتا ہے, ایک حرف کو دوسرے میں داخل کیا جاتا ہے. جیسے من لدن, نون کو لام میں داخل کر دیا, کیا بن گیا؟ من لدن. یہاں غنہ نہیں کریں گے, ادغام ہوگا. من مارجم من نار, یہ تو کئی مثالیں ہوگی, تین مثالیں ہوگی. ایک من مارج من نار, ٹھیک ہے جی. من مارج, یہاں پر نون ساکن ہے اور بعد میں نیم آ رہا ہے, تو یہاں کیا ہوگا؟ کیوں جناب, غنہ کیوں نہیں ہوگا؟ صرف لام اور راہ نون ساکن کے بعد, تو پھر غنہ نہیں ہوتا. مر ربی کا یہ مثال دے رہے ہیں یہ دوست. مر ربی کا, مر ربی کا نون ساکن ہے اور اس کے بعد را آ رہا ہے, تو یہاں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. فمن یعمل, ٹھیک ہے جی. اصل میں تھا من یعمل, نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا رہا ہے. فضلاً من ربكم، ما شاء الله، فضلاً من ربكم تھا اصل میں، فضل ہوں گے. تو ان کو کس سے بدل دیں گے؟ اور عموماً ایسے مقامات پر نون کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ اس کی کوئی مثال؟ کلا لینبذن، اصل میں تھا لینبذن، نون اور اس کے بعد با، تو نون کو مین سے بدل دیا، لینبذن. یہ دوست لکھ رہے ہیں من بعدی، یہ بھی مثال ٹھیک ہے، من بعدی تھا اصل میں. اور اذن بعث، یہ مثال بھی ٹھیک ہے، اصل میں تھا اذن بعث، تو اذن زال کے نیچے دو زیریں آ گئی، تنوین آ گئی، اور اس کے بعد بعث با گیا، لہذا تنوین کو، نون ساکن کی جو آواز تھی اس کو ہم نے نیم سے بدل دیا، اذن بعث. ٹھیک ہے جی. رسول بما، ٹھیک ہے جی، رسول بما، ٹھیک ہے، اصل میں تھا رسول بما. یہ ایک بھائی مثال لکھ رہے ہیں، ایک ادنا امتی بھائی نے مثال اپنے پاس سے بنائی ہے، ماشاء اللہ. قرآن کریم میں ہے کرامن کاتبین، کرامم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کاتبی کاف ہے، کرامن تنوین کے بعد جو ہے وہ کاف آ رہا ہے، تو یہاں تنوین سے جو پیدا ہونے والا حرف ہے اس کو، اس نون کو مین سے ہم نہیں بدل سکتے، کیونکہ بعد میں با نہیں ہے بلکہ کاف ہے. اور مم بخیلا، یہ مثال ٹھیک ہے، اصل میں تھا من بخیلا، من میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با رہا ہے، مم بخیلا. انبیاء اللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مثال، انبیاء اللہ تھا جی. وانت حل بی، بالکل ٹھیک ہے، وانت حل بهذا البلد، اوان بین ذلک، ماشاء اللہ، بالکل مثال ٹھیک ہے. آپ بہت سی مثالیں نکال سکتے ہیں، الحمدللہ معلوم ہوا کہ آپ کو سبق یاد ہے. گرائمر کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے تثنیہ کی ضمیر پڑھی تھی. تثنیہ کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ ہما. اشرف صاحب آپ یہ بتلائیے کہ تثنیہ جب متصل ہو تو اس وقت اس کی صورت کیا کیا ہو سکتی ہے؟ ہما اور ہما، بالکل ٹھیک ہے. اگر تنہا استعمال ہو تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ ہما. ہما اور ہما میں کوئی فرق پڑے گا معنوں کا؟ صرف فرق ہوگا تو وہ کا کے کی کو، بس اس حوالے سے فرق ہوگا. اور اگر ایک ہو، مذکر ہو، تو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے غائب کے لیے؟ ہوا. اگر ایک ہو، مؤنث ہو اور متصل استعمال ہو تو اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ ہاں، بالکل ٹھیک ہے. خادم بھائی لکھ رہے ہیں ہم. بھائی ہم نہیں، ہم تو جمع مذکر غائب کے لیے ہے ہم. اچھا جی، ہم اگر متصل استعمال کیا جائے تو اس کے لیے اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ ہم یا ہم، ٹھیک ہے جی. اور زیادہ عورتیں ہوں غائب، ان کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ ہننا تنہا استعمال کی صورت میں اور متصل استعمال کی صورت میں، ہننا یا ہننا، ماشاء اللہ. اور جی، آپ میں سے کون بتلائے گا کہ سب سے زیادہ ضمیریں کون سی استعمال ہوتی ہیں؟ سب سے، ایسے صاحب پہلی بتلائیں آپ. ہم، ہم، اور کون سی زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے. ہوا ہی ہو ہی ہو ٹھیک ہے. پیچھے جگہ نہیں ہے, ادھر آ گیا, آگے میرے پاس ادھر آج آج آگے تھوڑا سا قریب قریب نہیں نہیں انہوں نے بیٹھے رہے سارا نظر آ رہا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور جی ہوم ہیم بھی ہو گیا, اور کون سی زیادہ استعمال ہوتی ہے, اور کون سی ضمیر زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ ہاں یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتی ہے, ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اصل میں جو ہاں ہے نا یہ کی جو متصل صورت ہے ہاں, یہ ایک عورت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. جمع جو غیر عقل مندوں کی جمع, مثلا کتابیں, کتب, سماوات اور اردون زمینیں, یعنی جو غیر عقل مند چیزیں ہیں نا ان کی جب جمع آ جائے گی تو ہاں اس کے لیے بھی بولی جائے گی. اس لیے ہاں کا استعمال بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. نظر آ رہا ہے سب کو؟ آج ہم نکلنے ہیں کہ نیم پر کہاں غنہ کیا جاتا ہے اور کہاں غنہ نہیں کیا جاتا. نیم اگر نیم اور اس کے بعد ایک اور نیم آ جائے تو پہلے نیم کو دوسرے نیم میں ادغام بھی کر دیتے ہیں, داخل بھی کر دیتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. چنانچہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ام, اس کے بعد اگر یہ لفظ آ جائے من, ام من, تو پہلا میم ساکن ہے اور اس کے بعد ایک اور میم آ رہا ہے, تو پہلے میم کو دوسرے میم میں داخل کر دیں گے اور غنہ بھی کریں گے, ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. سنا سے یہ بن جائے گا ام من, کیا بن جائے گا ام من, ادغام بھی ہو گیا اور غنہ بھی ہو گیا. یہ تو پہلی صورت ہے نیم کے بارے میں. اگر نیم ساکن کے بعد, دوسری صورت ہے, اگر نیم ساکن کے بعد با آ جائے نیم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں ادغام نہیں ہوگا, وہاں صرف غنہ ہوگا. وہاں ادغام نہیں ہوگا, وہاں کیا ہوگا؟ صرف غنہ ہوگا. جیسے مثال دیکھیے, وَمَا هُمْ, یہ دیکھیے ہوم میں نیم ساکن آ رہا ہے, وَمَا هُمْ, اس کے بعد بِمُؤْمِنِينَ, یہ دیکھیے یہ نیم ساکن ہے ہوم میں اور اس کے بعد با رہا ہے. یہاں پر ادغام تو نہیں کریں گے, البتہ غنہ کیا جائے گا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وما هم بمؤمنین. نیم پر غنہ ہو گیا, ٹھہر گئے ہم نیم پر. وما هم بمؤمنین. اور اگر نیم ساکن کے بعد نیم بھی نہیں آتا اور نیم ساکن کے بعد با بھی نہیں آتا, کوئی اور حرف آ جاتا ہے, کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے نیم اور با کے علاوہ, تو وہاں نہ غنہ کیا جائے گا نہ ادغام کیا جائے گا. یعنی اس کو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیم ساکن ہے, اس کے بعد با بھی نہیں ہے, اس کے بعد نیم بھی نہیں ہے, کوئی اور حرف ہے. تو وہاں ادغام کیا جائے گا؟ نہیں. غنہ کیا جائے گا؟ اس کی مثال ام لہم ام خلقوا. دیکھیں ام میں نیم ساکن آ رہا ہے, خلقوا نیم کے بعد با آ رہا ہے ام خلقوا میں, یا نیم کے بعد نیم آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو اس مثال میں ام خلقوا میم ادغام بھی نہیں ہوگا میم کا دوسرے حرف میں, اور غنہ بھی نہیں ہوگا. یوں نہیں پڑھنا اس کو ام خلقوا, یہ غلط ہو جائے گا. یہ جیسے مثال کے طور پر ام لہم, ام لہم میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے نا چوہی صاحب؟ نہیں آ رہا, لام آ رہا اور میم بھی نہیں آ رہا. تو اس کو یوں پڑھنا ٹھیک ہے ام لہم, کیا پڑھیں گے؟ ام لہم. خلاصہ یہ ہوا کہ نیم ساکن پر دو مقام پر غنہ کیا جاتا ہے, باقی کسی جگہ غنہ نہیں کیا جاتا میم پر. پہلا مقام کون سا؟ کہ جب نیم ساکن کے بعد کوئی اور میم آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے. اور دوسرا مقام کون سا؟ کہ جب نیم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں بھی غنہ کیا جاتا ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گا تو وہاں غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا, اور میم کے با آئے تو وہاں غنہ تو ہوگا مگر ادغام نہیں ہوگا. اس کے علاوہ میم اگر آ جاتا ہے میم ساکن اور اس کے بعد کوئی اور حرف آتا ہے تو نہ غنہ ہے نہ ادغام ہے. غنہ کے متعلق بات مکمل ہو گئی. نون ساکن اور تنوین پر غنہ ہے یا نہیں ہے, کہاں ہے کہاں نہیں ہے, اور کہاں ادغام بھی کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, وہ کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے, اور میم کے حوالے سے آج کے سبق میں پڑھ چکے. اب غنے کے اوپر ٹھہرنا کتنا ہے, کتابوں میں یہ بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں, ٹھہرنا کتنا ہے غنے پر, ایک الف کتنا ٹھہرنا ہے, کتنا ٹھہرنا ہے؟ یہ جو ناک میں آواز لے جاتے ہیں نا, بس مم باقیلا, یہ جو آواز لے گئے ہم خیشوم میں ناک میں بانسے میں, تو یہ کتنا ٹھہرنا ہے؟ ایک الف جتنا. اب آپ کہیں گے ایک الف پر کتنا ٹھہرنا ہے, تو اس کی مقدار پھر دیکھنے سے متعلق ہے. اب آپ تو مجھے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو دور ساتھی بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے. مثلاً میں ان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیے, اس طرح ہاتھ بند کریں, ہاتھ بند کر کے یہ آرام سے انگلی کھولیں, جلدی نہیں کھولنی, آرام سے انگلی کھولیں, یہ ایک الف کی مقدار ہے. مم بخیلا, مم بخیلا, سمجھ آ گئی؟ یہ ایک الف کی مقدار ہے. آگے مد آئے گا چار الف جتنا, اس میں یہ چاروں انگلیاں کھولنی ہیں. مثلا اکٹھی نہیں کھولنی ہے, ایک ایک کر کے کھولنی ہے, اکٹھی تو ایک ہی ہو جائے گی. یہ اشیسا یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہ صرف مقدار معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. مثال کے طور پر غالین کے اوپر مد ہے. اب غا جو مد ہے اس کو ہم اگر دیکھنا چاہیں چار الف جتنا ادا کرنا ہے تو یوں کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو چار الف, ایک الف کی مقدار کتنی ہو گئی؟ ایک انگلی کھولنے کے بقدر. اب جو آج ہم نے پڑھنی ہے ضمیر مخاطب, پہلے ہم نے کیا پڑھی ہیں, کون سی ضمیریں پڑھی ہیں؟ غائب, ہوا وہ, ہم وہ سب, کیا وہ ایک, یہ پڑھی ہیں نا. آج ہم نے کون سی ضمیریں پڑھنی ہیں؟ ضمیر مخاطب, یعنی اردو میں ہم جسے کہتے ہیں نا تو تم, اس کے لیے عربی میں کیا لفظ بولا جاتا ہے, اور اس کے تنہا استعمال کی اور متصل استعمال کی صورتیں کچھ مختلف ہوں گی. اس لیے ان صورتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور بعد میں جیسے ضمیر غائب کے حوالے سے آپ کو بتلایا کہ زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ضمیر مخاطب کے بارے میں بھی آپ کو بتلاؤں گا کہ زیادہ استعمال ہونے والے یہ حروف ہیں, یہ ضمیریں ہیں, ان کو یاد رکھ لیں, باقی کو نہ بھی یاد رکھیں. خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آواز کلیئر ہے تو آپ لکھ کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اچھا جی, ہم پڑھ رہے تھے کہ انتا اس کا مطلب ہے تو ایک مد, اور اس کے متصل استعمال کی صورت کیا ہوگی؟ کا, کاف زبر کا. کا کا کیا مطلب ہے؟ تو, تیرا, تیری, تجھے, تجھ کو. کوئی بھی مناسب مطلب اس کا کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے ایم میں مطلب لیا تھا ایاک نعبد, صرف تیری تیری آ گیا, نتوا انکا بے شک تو. دوسری مثال او مو کا کیا مطلب ہوگا؟ تیری قوم. علیکا کیا مطلب ہوگا؟ تجھ پر. یہ واحد ہو گیا. آگے جمع, انت کی جمع ہے انتم. کیا جمع ہے؟ انتم. یہ تنہا استعمال کی صورت ہے, انتم. اس کا مطلب ہے تم سب. مذکر مؤنث نہیں, تم سب مرد. اور اس کا متصل استعمال, متصل استعمال کی صورت ہوگی کم. جیسے وہ متصل استعمال انتا کا تھا, کس صورت میں؟ کا. اور اس کو دیکھ لیں, جمع کیا بن جائے گا؟ کم. ٹھیک ہے جی, کم کا مطلب تم سب, تمہارا, تمہاری, تمہارے, تمہیں, تم کو, یہ سب اس کے مطلب آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے انکم. جی بالکل, مذکر ہے, جمع مذکر ہے, کم جمع مذکر ہے. انکم کا کیا مطلب ہوگا؟ بے شک تم سب مرد. جی, انتم جب تنہا استعمال ہو, اور کم جب متصل استعمال ہو. سمجھ آ گئی بات؟ بس اتنا ہی کافی ہے آج گرامر کا. خلاصہ یہ ہوا متصل استعمال کا مطلب ہے کہ جب کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر کے آئے, جیسے اننا کاف, کاف اننا کے ساتھ لگ کر کے آیا. اگر کاف الگ ہو, خالی الگ استعمال کر رہا ہو تو کا نہیں آئے گا, پھر انت آئے گا. اگر کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر کے استعمال ہو تو اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ کا, اننا کا. یا جیسے قوم کا, علی کا. کیوں نہیں کہہ سکتے قوم انت؟ کیوں نہیں کہہ سکتے علی انت, الا انت؟ اسی طریقے سے انتم جب تنہا استعمال ہو تو اس کی شکل ہوگی انتم, اور جب متصل استعمال ہو تو شکل کیا ہوگی؟ کم. جیسے انکم. تو اب یوں نہیں کہہ سکتے ان انتم, بلکہ کیا کہیں گے؟ انکم. خلاصہ یہ ہوا آج ہم نے مخاطب کی ضمیریں پڑھی ہیں, یعنی ایک آدمی حاضر ہے, موجود ہے. اگر ایک ہے تو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا تنہا استعمال کی صورت میں؟ انت. اور متصل استعمال کی صورت میں؟ کا. اور اگر زیادہ آدمی ہیں, حاضر ہیں, مخاطب ہیں اور مذکر, تو ان کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا تنہا استعمال کی صورت میں؟ انتم. اور متصل استعمال کی صورت میں؟ کم. لکم دینکم. بالکل ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا. ترجمہ قرآن کریم کھولیں. ہاں جی, مثالیں ڈھونڈ کر کے لانی ہے. تجوید کے سبق کی بھی پانچ پانچ مثالیں اور گرامر کے سبق کی بھی. قرآن شریف کو لیں, ایک دفعہ آپ سنائیں سبق. میں الفاظ پڑھوں گا, آپ اس کا ترجمہ سنائیں گے. اذا لقو سے سنانا ہے, سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذا لقو, اس میں کوئی علامت ہے؟ او جمع کی علامت ہے. الذین آمنوا قالوا آمنا. ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى طرف شَيَاطِينِهِمْ, إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ قَالُوا إِنَّا. ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نا کہاں ہے؟ جی یہ دو لفظ ہیں, ایک انا ہے اور دوسرا نا ہے. معکم, تمہارے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ آپ نے آج پڑھا ہے کم, یہ انتم کے متصل استعمال کی صورت ہے. معکم, تمہارے ساتھ ہے. انما, نحن مستهزئون. اللہ یستہزئ. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ او نہیں, یہ واو نہیں ہے جناب. یستہزئ کے آخر میں حمزہ ہے. یستہزئ ہوتا تو پھر او جمع کی علامت ہوتا, یہ جمع کی علامت نہیں ہے, حمزہ کے اوپر صرف پیش ہے. اتنا بھی اب شارٹ نہ کریں کہ واو کو بھی ختم کر دیں. نون بیچارے کو تو آپ نے گرایا تھا اونا میں, آپ نے کہا واو جمع کی علامت ہو جائے گا, واو کو تو رہنے دیں. اس میں یا یستہزئ جو یا آ رہا ہے شروع میں, یہ غائب کی علامت ہے. وا, اچھا اس سے پہلے یہ لفظ رہتا ہے بہم, ان کے ساتھ. وا یمدو ہم فی, فی تغیانی, فی تغیانی ہم, یعمہون، اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیے جی. آگے ہے اولائکا، جو الفاظ آپ نے پڑھے ہوں ان کا ترجمہ آپ کرتے جائیں گے. اولائکا پیچھے پڑھا ہے نا، اولائکا کا واحد کیا آئے گا جناب؟ کون بتائے گا اولائکا کا واحد کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں جناب، ذالکا، ذالکا کی جمع ہے اولائکا. تلکا کی جمع بھی اولائکا آتی ہے. بہرحال یہاں کیونکہ اس کا استعمال مذکر کے حوالے سے ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ اولائکا اس کا واحد کیا ہے؟ ذالکا. ماشاءاللہ، روشن اسلام نے بتلایا ہے ذالکا. اولائکا کریے ترجمہ، الذین، اس کا ترجمہ ہم جنوں نے کر سکتے ہیں. اولائکا وہ لوگ ہیں، الذین جنوں نے، الذین کا ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ جو، وہ جنوں، جنوں سبھی کے ترجمے آتے ہیں. اشتراؤ، اشتراؤ کا لفظ نکلا ہے اشترا سے، اشترا مشتری اردو میں بولا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں میں اشتہار لکھے ہوتے ہیں، مشتری، ہوشیار، باش. منا اسلام کے مطابق بنائے کہ انگریزوں کے دور کے قوانین کو بعض نافذ کیا گیا، اس میں یہ تھا کہ اگر کسی آدمی نے سودا خریدنا ہے کسی سے تو مشتری کو ہوشیار ہونا چاہیے، اگر کوئی عیب نکل آیا اس چیز میں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ عیب تھا پہلے سے، تو مشتری نے، خریدنے والے نے پہلے سے اچھی طرح چھان پھٹک کر کے کیوں نہیں خریدا؟ اس لیے سارا نقصان اب کس کا ہوگا؟ مشتری کا. جبکہ قرآن و سنت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی چیز کا عیب نہیں بتلایا اور مشتری کو دھوکہ دیا تو مشتری کو اختیار ملے گا کہ یہ چیز واپس لوٹا دے. قرآن کا یہ ضابطہ اور قانون ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. تو آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں میں لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش. مشتری کا کیا ترجمہ ہے؟ خریدار کو کہتے ہیں مشتری. تو اشتراؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ خریدا. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ واو جمع کی علامت او، یہ اشتراؤ آخر میں جو واو آ رہا ہے یہ جمع کی علامت ہے. اور مرنا، دیکھو جو آدمی کو چیز خریدے تو اس چیز کو حاصل کرتا ہے نا اپنے لیے، اپنے پاس اسے رکھنے کے لیے وہ لیتا ہے، حاصل کرتا ہے دوسرے سے، اس لیے اس کا مطلب حاصل کرنا بھی کیا جا سکتا ہے. جہاں اس کا ترجمہ خریدنا مناسب ہو وہاں خریدنا کر لیں گے، اور جہاں حاصل کرنا مناسب ہو وہاں حاصل کرنا کر لیں گے. یہاں پر اس کا مطلب خریدنا کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے اشتراؤ انہوں نے خریدا. اب ولا لتا، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. ولا لا، ولالا کا مطلب ہے گمراہی. ولالا گمراہی، انہوں نے خریدا گمراہی کو. دل ہدا، دی کا ترجمہ آپ نے ابھی تک جو ترجمے پڑھے ہیں، ایک پڑھا ہے ساتھ، ایک پڑھا ہے پر، اور ایک پڑھا ہے، ایک تیسرا کیا پڑھا ہے؟ نہیں جناب، سبب سے، وجہ سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اب ایک نیا مطلب دی کا، وہ مطلب ہے بدلہ، بدلے. الہدا ہدایت، ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. دل ہدا ہدایت کے بدلے، انہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فا بس، ما نہیں، ربحت فائدہ مند ہوئی. ربحا ربحن سے نکلا ہے، ربحن کا مطلب ہوتا ہے فائدہ. اسی سے ایک لفظ ہے اصطلاح کا، فقہ کا، اصول کا، کہ بے مرابحہ. بے مرابحہ، مرابحہ کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کسی شخص کو کوئی چیز بیچنا کہ خود سستی خریدی ہے اور تھوڑا سا نفع رکھ کے آگے بیچی جائے، اسے کہتے ہیں مرابحہ. تو مرابحہ کے معنی میں کیا داخل ہے؟ نفع، فائدہ. اس کے برعکس ایک اور بے ہے فقہ کے اندر، ہوتی ہے بے تولیہ. تولیہ کا مطلب ہے کہ جتنے میں آئی ہے اتنے میں آگے بیچ دینا. آج کل جو ہے نا وہ کرتے مرابہ ہیں بتاتے تولیہ ہیں. تو ایک ہمارا ساتھی تھا, اس بیچارے کو آتا نہیں تھا اس کا کہ بیت تولیہ کسے کہتے ہیں. تو پیپر میں سوال آیا کہ بیت تولیہ کسے کہتے ہیں, کہتے ہیں جس کے اندر تولیہ بیچے جائیں وہ بیت تولیہ ہے. اچھا جی, تو رب حج کا کیا مطلب ہوا؟ فائدہ مند ہوئی, تجارتہم ان کی تجارت. ان کی کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا. وہ ما نہیں, کالو وہ تھے. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ او جمع کی علامت ہے, بالکل وہ تھے. محتدین ہدایت پانے والے, محتدین ہدایت پانے والے. آگے جی, مثال مثال, اردو میں بھی یہ لفظ بولا ہے. مثال مثال ہم ان کی, مثال ہم ان کی مثال کا, اس کا ترجمہ آپ نے تیرا کیوں نہیں کیا جی؟ جی کا پہلے آیا ہوا ہے, اگر کا بعد میں آئے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تیرا, تیری, تجھے, تجھ کو, جیسے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین. اور یہاں پر کا پہلے آیا ہوا ہے, اس لیے یہاں کا کیا ترجمہ کرنا ہے؟ جیسے مثالی مثال, الذی اس کی, جس میں, وہ جس, وہ جو, اس جو, یہ سب اس کے ترجمے کر سکتے ہیں. مثالی مثال الذی اس کی, جس میں, تو الذی کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس جس, اس وہ, اس جو, اس جس. یہ اپنی بات سے لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ اس کی, جس نے استوقد, استوقد کا مطلب ہے جلایا, استوقد جلایا, یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. نارن آگ کو, نار آگ کو کہا جاتا ہے, اور اردو کے اندر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے, نار جہنم. فا پس, لما جب, لما اور ایزا کا ایک ہی معنی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا, کہ ایزا ماضی کو کس معنی میں لے جاتا ہے؟ مستقبل یا حال کے معنی میں, اور لما ماضی کے زمانے کو اور معنی کو نہیں بدلتا. لما جب اضاءت, اضاءت ضو سے نکلا ہے, ضو کا مطلب ہوتا ہے روشنی, تو اضاءت کا مطلب ہوا روشن ہوا, جب روشن ہوا. اب دیکھیے کہ آپ نے اضاءت کا مطلب کیا ہے روشن ہوا, یہ تو نہیں مطلب کیا روشن ہو جائے یا روشن ہو جاتا ہے. تو لما کی وجہ سے اگر یہاں اذا ہوتا, اذا اضاءت, ماحول, اس کا ماحول, ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول کو بھی تھوڑا سا جوڑ توڑ کرتے ہیں. اسے ماں کا مطلب ہے جو, حول کا مطلب ہے ارد گرد, اور اس کو جب جوڑ دیا تو کیا بن گیا؟ ماحول. اردو میں کہتے ہیں ماحول, اور پنجابی میں کہتے ہیں مول. وہ تو مول چنگا نہیں گا. تو یہ اصل میں کیا لفظ ہے؟ ماحول. اب عربی آپ پڑھ رہے ہیں تو کہیں باہر جا کے زیادہ قرآت میں باتیں نہ کرنے لگ جائیے گا, تو کہیں گے یہ قرآت کہاں سے شروع کر دی تو نے. قرآت جو ہے وہ صرف قرآن میں کرنی ہے, باقی بول چال کے اندر قرآت نہیں. تو ما حولہ, ما وہ جو, حول ارد گرد, پھر پورے کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ارد گرد. ما حولہ اس کے ارد گرد, اس کا ارد گرد, جب روشن ہو گیا اس کا باتیں. اور ایک ذہابہ کا مطلب ہے لے گیا, ذہابہ کا مطلب گیا وہاں آتا ہے کہ جہاں پر ذہابہ کے بعد والے جملے میں با نہ آ رہی ہو. اگر ذہابہ کے بعد والے جملے میں کہیں با آ رہی ہو بی بازر بی تو پھر ذہابہ کا مطلب کرتے ہیں لے گیا. یاد رہے گی یہ بات, صحیح ملے گا اس بات کو کہ اگر ذہابہ کے بعد با آ رہی ہو جملے کے اندر با نہ آ رہی ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں گیا, اور اگر ذہابہ کے بعد با آ رہی ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں لے گیا. اب دیکھیے ذہب اللہ بنورہم, یہاں با آ رہی ہے بعد والے جملے میں, کہاں آ رہی ہے؟ ایسے سب پورے جملے کو دیکھیں, ایک آدھ لفظ کو نہ دیکھیں. ذہب اللہ بنورہم, با آ گئی کہ نہیں نور کی؟ اللہ جملہ تو نہیں ہے نا, اللہ ایک لفظ ہے نا. جملہ کا مطلب ہوتا ہے جو پورے الفاظ کا مجموعہ ہو. تو ذہب اللہ بنورہم یہ جملہ ہوا. ذہابہ کے بعد نہیں, ذہابہ کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس پورے جملے میں. جی ذہابہ لے گیا اللہ, اللہ بنورہم. با کا ترجمہ ویسے کرنے کی ضرورت اور دیکھنا, یبصرون ہون ہے, یو انگریزی والا نہیں, یبصرون یو عربی والا. اچھا جی ایک دفعہ آپ دہرائیں, میں الفاظ بولوں گا آپ ترجمہ کرتے جائیں گے. اولائک نو محتجی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی اب ہماری کلاس تو ختم ہو چکی ہے اور ہم نے جو ہے وہ ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے. آج وائس پرابلم رہی ہے تو آ کریں یہ پرابلم جو ہے وہ نہ رہے آئندہ, اللہ کرے یہ سلسلہ اسی طریقے سے ٹھیک چلتا رہے. جی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اچھا آپ چلیں انشاءاللہ ریپیٹ, تو اب تو کلاس ختم ہو گئی ہے تو کل انشاءاللہ جو ہے نا سبق جب سنا جائے گا تو اس وقت اس کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اور میں نے کہا تھا کہ جو حضرات سنانا چاہیں میں پاکستانی ٹائم کے مطابق 6 بجے آن لائن ہوں گا. آپ حضرات اگر تجوید وغیرہ کی مشق سنانا چاہیں تو آپ آ کر کے سنا لیں, لیکن وہ ہمارے ہاں اتفاقاً لائٹ گئی رہی اور الحمدللہ کلاس سے تھوڑی دیر ہی پہلے آ گئی تھی لائٹ, اس وجہ سے اب آن لائن ہو سکے کلاس کے لیے اس سے پہلے آن لائن ہونا ذرا مشکل ہو گیا. تو انشاءاللہ اب جو سنانا چاہے وہ کل سنا لے, کل 6 بجے انشاءاللہ. ہاں جی اب لائٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی میں مائک چھوڑ رہا ہوں. خادم اسلام بھائی آپ کا میسج مجھے مل گیا تھا اور میں انشاءاللہ آپ نے جو چیز مجھ سے کہا ہے میں وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور ہمارے پاس نوٹس جو ہیں وہ تیار ہیں, جو بھی کلاس یہاں ہو رہی ہے گرامر کی اور تجوید کی. اچھا ٹھیک ہے خادم اسلام بھائی اوے ہیں تو اس کے جو آپ یہاں سن رہے ہیں اس کے نوٹس جو ہے نا وہ تیار ہیں, صرف وہ کمپوزنگ ان کی کروائی جا رہی ہے. جیسے ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ایک دو روز کے اندر اندر تو وہ آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. جو ساتھی ان کو دیکھنا چاہے وہ باقاعدگی سے اسے دیکھ بھی سکتا ہے, یاد بھی کر سکتا ہے, کلاس میں بھی شریک ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ اس کے لیے بڑا مفید رہے گا اور پھر وہ ساتھی امتحان بھی دے سکتا ہے. جی کوشش کریں. ہاں جی امتحان بھی ہوگا اور امتحان کے لیے داخلہ بھی ضروری ہے. جب آن لائن یہ کلاس ہوا کرے تو آپ جو جو امتحان میں شریک ہونا چاہے تو وہ داخلہ فارم فل کر کے ہمیں سینڈ کر دے. داخلہ فارم آپ کو مل جائے گا ہماری ویب سائٹ کے اوپر, دا ڈیفینڈرز آف ٹروتھ ویب سائٹ کے اوپر داخلہ فارم بھی موجود ہے فارم القرآن کلاس کے عنوان کے تحت. ہاں جی اقرا بھائی سے فارم لے لیں اور وہاں اسباق بھی ہیں, وہاں سے آپ اسباق بھی سن سکتے ہیں اور انشاءاللہ جب آپ کو نوٹس بھیج دیے جائیں گے تو وہ بھی اویلیبل ہوں گے وہاں, اور وہ بھی وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.